राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 19 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम। हाँ बोला। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भगवान ने साफ कहा है, भूमि आप अनरा वायु खंग मना बुद्धि अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरता अपरे यम यम अपरा प्रकृति अहम है अहम ये अपरा प्रकृति है और जीव भूत है वो परा प्रकृति है। जीव और अहम दो है, एक नहीं है। वह सब कहा है अहंकार तो अपरा प्रकृति है, अपरे न्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभाव ये दम धारी थे जगत। जिस परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है, परा प्रकृति को धारण कर रखा है, यही जीव का जीवपना है। परंतु अहंकार ये परा प्रकृति नहीं है, अपरा है, ये मानो जड़ प्रकृति है और जीव रूप है ये चेतन प्रकृति है। तो अहंकार अलग है और ये स्वयं अलग है, चेतन है ये। एतद् योनि भूतानि सर्वाणि सब जितने प्राणी है दोनों अहंकार और जीव रूप दोनों मिले हुए ये सब प्राणी जितने हैं वे सब अहंकार मिले हुए हैं। अहंकार के पकड़ने के कारण से अपने को एक देश में मानते हैं। अहंकार है अपना प्रकृति, इस प्रकृति को न पाने दे तो निर्ममो निरहंकार ममता ना हो अहंता बनाओ अपने में तुम निर्मम हो निरहंकार सर शांति में गति और शांति को प्राप्त हो जाएगा। तुम निर्मम हो रहे निरहंकार हो जाएगा, अहंकार रहित हो जाएगा तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और अशांति की प्राप्ति में कारण क्या है प्राप्ति न होने में, अहंकार के साथ में एकता मानी है। अहंकार अपना प्रकृति, इसके साथ अपनी एकता नहीं है, आपकी एकता परमात्मा के साथ में है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप आप परमात्मा के अंश है, साक्षात परमात्मा के अंश है। इस वास्ते आप परा प्रकृति है, मानो चेतन प्रकृति है आप, और ये है जड़ प्रकृति अहंकार। तो निर्ममो निरहंकार सर शांति वाली गति शांति की प्राप्ति होती है। संसार के अभाव से शांति मिलती है और परमात्मा के साथ एकता होने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जब इससे अलग हुआ तो शांति होती है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। जब अहंकार नहीं तो स्थिति क्या होगी, ब्राह्मी स्थिति होगी, ब्रह्म हुआ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पर नहीं नाम प्राप्ति भी मोही थी। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होते से मोह नहीं होता, अर्थात अपरा प्रकृति के पकड़ने से मोह होता है। अपरा प्रकृति को त्याग देने से जीव रूप एक रहने से इसमें ऐसा भ्रामी हो जाती, इसमें मोह नहीं होता। नहीं नाम प्राप्य विमुह्यति, इनाम प्राप्य न विमुह्यति, ब्राह्म स्थिति को प्राप्त न मोहित नहीं होता। सत्वर से हम अंतकाल है भी, अंतकाल में भी स्थिति हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। मन अपरा प्रकृति के साथ संबंध न रहने से आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो अहंकार के साथ में एक मानस है, अपरा प्रकृति के साथ आप एकता बनी है। तो अपरा के साथ एक साथ मानी है, ये हुआ जीव, ये हुआ बंधन में। और अपरा प्रकृति के साथ अपना नहीं है, अपरा प्रकृति है जीव रूप। अपरा प्रकृति ये है एक जड़ प्रकृति, ये साथ में किसी पृथ्वी के साथ में है। भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ भेद वाली है। इसमें स्थूल से स्थूल है पृथ्वी और सूक्ष्म से सूक्ष्म में अहम, ये स्थूल सूक्ष्म भेद है। परंतु धातु धातु चीज में फर्क नहीं है। धातु चीज में जो धातु है पृथ्वी, उसी धातु रूप की है अहम। मन जड़ता है ये पृथ्वी रूप हुई, और जीव भूता जो जीव रूप बना हुआ है वो है पराप्रति, वो है चेतन। तो आप चेतन स्वरूप है, परमात्मा के साथ एकता है आपकी। आप अंता के साथ में एकता नहीं है। अंता के साथ में एकता होने से जड़ता आ जाती है और अपने परिचन्नता आ जाती है, और अहमता अभिमान हो जाता है। इस वास्ते इससे अलग है निर्मो निरहंकार, अहंकार से रहित आप हो जाते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति तो प्रगति हो जाती है। तो ब्रह्म की स्थिति मिटती नहीं है, अहंकार के पकड़ने से भी आपकी ब्राह्मी स्थिति मिटती नहीं है। किंतु अहंकार की मुख्यता होकर के वो संसार में प्रवृत्ति हो जाती है। वो व्यापक जो स्थिति है वो छूट करके अहम के साथ में एकता कर लेते हो। तो अहंकार के साथ में एकता मानी हुई है, आपकी अहंकार साथ एकता हुई नहीं है। और ब्राह्मण स्थिति है तो ये तो आपकी स्थिति स्वतः है, उसका अभाव नहीं होता है। जहाँ अहंकार तो दूर हुआ वो ब्राह्मण स्थिति का अनुभव हुआ, ऐसा ब्राह्मण स्थिति। तो अहंकार ये अपरा प्रकृति है, इससे आप रहित है। आप कर्मयोग में भी इससे रहित हुए, और भक्ति योग में भी निर्मोह निरंकार समय उसमें भी निर्मोह निरंकार हुए, और ज्ञान योग में भी अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम ब्रह्म च निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचने का औषधि सर्वेश भूते सुमत भक्ति लभते पराम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें भी अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम निर्मम फिर हुआ। अहंकार पहले नहीं धोता, आप इसे ममता से धोता है। अब भक्ति में कर्म योग में पहले ममता के नहीं धो फिर अहंकार होता है, उसमें अहंकार के हित पहले ही होता है। ज्ञान में अहंकार के हित पहले ही होता है। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम, यहाँ निर्मम निरहंकार है, वह निरहंकार और निर्मम होता है। क्योंकि वो सूक्ष्म है, ज्ञान मार्ग सूक्ष्म है। इस वास्ते उसमें पहले अहंकार का निषेध होता है, अहंकार का निषेध ममता का निषेध हो जाता है। और कर्म मार्ग में भक्ति मार्ग में निर्मम और निरहंकार होता है। ममता का पहले त्याग होता है, अहंकार पहले त्याग होती है। तो ममता है ये इदंता से जो चीज देखते है उसमें ममता होती है। आम आम आम आम अपने में खुद में आम होता है, मानो भेद बुद्धि में ममता होती है। अभेद बुद्धि में अहंता होती है, तो अभेद बुद्धि करके और अहम कर लेते हैं और भेद बुद्धि से कर देते हैं तो ममता कर लेते हैं, ये मेरी है, ये चीज मेरी है, मेरा पड़ा हो जाता है उसमें, तो मैं पड़ा और मेरा पड़ा ये दूर रहता है जी ये चीज। पर जड़ता के साथ में ममता के अहंता के साथ में एकता होकर के अहंकार हो जाता है, दो होने से ममता हो जाती है, तो भेद बुद्धि का एकता का ममता बुद्धि हो जाती है, अभेद बुद्धि होने से अहंता हो जाती है, और अभेद और भेद दोनों मिट जाने से ब्राह्मी स्थिति हो जाती, ममता भी मिट गई अहंता भी मिट गई, तो ब्राह्मी स्थिति ब्राह्मता हुई, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार था, नहीं नाम प्राप्त हुई थी। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता, मोहित हो तो अहंता और ममता को लेते लेकर के ये रहित होने से अहंकार से रहित हो जाता है। अंतकाल भी अंतकाल में भी अगर ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी तो निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी सोते ही, क्योंकि प्राप्ति तो उसी है ही। देखो जड़ता के साथ में एकता मानने पर ब्राह्मी स्थिति मिटती नहीं, वह तो है जो ही रहती है, परंतु अहंता और ममता काल देने के कारण से जड़ता के साथ में एकता आपके अनुभव में आती है और ब्रह्म के साथ में एकता का अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, परंतु ब्रह्म के साथ में एकता आपकी छूटती है ही नहीं कभी, वो छूट रहती है, परंतु अहंता को और ममता को पकड़ने के कारण से उसका भान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, इस बात जन्म मरण में चला जाता है। जा निर्ममो निरहंकार हुआ, ममता छूटी अहंता छूटी छूटी, जो ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ देना, ये ब्राह्मी स्थिति हुई। क्योंकि बात ये हुई अहंकार के सहित तो मैं हूं ऐसा प्रतीत होता है, अहंकार नहीं होता फिर क्या स्थिति होगी, अहंकार मिट जाएगा ममता मिट जाएगी तो स्थिति क्या होगी, तो उसकी स्थिति होगी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति उसी ब्रह्म की स्थिति हो जाएगी, वह स्थिति हो जाएगी आप वही तो पहले से ही है, पर जब तक अहंता के साथ में एकता रहती है तब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं होता, जो अपना के साथ संबंध है आपका अहंकार उसके साथ एकता करिए, अहं के साथ में आम आम आम आम आम आम ही मैं हूँ, आम आप ये नहीं है, ये अपना प्रकृति, आप जीव रूप है उसी चेतन है, अहंता को प्रकाश करने वाले है, अहंता प्रकाशित होती है, आप प्रकाशित नहीं होगी, आप प्रकाश स्वयं प्रकाश स्वरूप है, आप अहंता को प्रकाशित करने वाले है, आप अहंता से प्रकाशित होने वाले नहीं है, आपसे अहंता प्रकाशित होती है, आप उसके प्रकाशक है, आप चेतन है, आप ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ने नाम प्राप्त हुए थे, इसको प्राप्त फिर मोह नहीं था, क्योंकि मोह होता है अहंता थे, अहंता छूट गई, मोह छूट गया, अहंता ममता ये ममता और अहंता छूट गई, अहंता का संबंध होता है अभेद भाव से, ममता का संबंध होता है भेदभाव से, पहले मैं हूं जो एक मिल जाता है उसके साथ में, फिर मेरी ये चीज है तो ये दो मिल जाती है, तो ये मेरी हो जाती है, मैं हो जाता है, मैं और मेरा दो भाग देता है, एकता और द्वित बनाए दो जाता है, मेरा पढ़ा मैं पढ़ा, ये जनता जनता के साथ मिल जाता है, आपके साथ ब्रह्मी स्थिति प्राप्त, तो वास्तव में आपकी स्थिति ब्रह्म की है, स्वतः स्वाभाविक वो मिटती नहीं है, किंतु ऊपर आवरण आ जाता है, अहंता का, तो अहंता प्रति मुख्य होती है और जो ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। एक देश में दिखते आप एक देश में नहीं है, आप है वैसे ही, परंतु अहंता होने कारण से अहंकार की उपजा हुई दृष्टि अहम पर रहती है, आम की मुख्यता रहती है। जहाँ अहंकार रहित हुए निर्हंकार हुए ये सब ब्राह्मण स्थिति ब्राह्मण स्थिति प्राप्ति हुई हो जाएगी। तो ब्राह्मण स्थिति प्राप्त आपको पहली हुई है, सदा से है वो अटल है, अपसत है, सिद्ध है। अहंकार के कारण से उसका अनुभव नहीं होता, ऐसा अहंकार रहित हुए उनका अनुभव हो जाएगा। अहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं था, ब्राह्मी को भी थी इसको प्राप्त फिर मोह नहीं होता, अंधकार में भी हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण ब्रह्म, निर्वाण ब्रह्म जो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण समय उसमें स्थिति हो जाएगी। अब अपरिचिन्नता आती है अहंता से। इसमें एक बात और है, प्रकृति जड़ है, इसके साथ एकता होने से मोह होता है। एकता होते हैं अपने में गुण अवगुण दो होते हैं, अवगुण अवगुण सर्वथा मिट जाए तो केवल गुण रहेगा तो अहंता नहीं रहेगी। एक मार्मिक बात है, आप में दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य देवी संपत्ति पूरी आत्मसम्मति रहेगी नहीं, आत्मसम्मति न रहने से अहंता नहीं रहेगी, उसे अहंता मिट जाएगी। ये देवी संपत्ति आत्म संपत्ति दोनों का अंश रहने से अहम भाव होता है, अहम भाव होने में दोनों कारण है, तो देवी संपत्ति भी रहती है आत्म संपत्ति रहती है। आत्म संपत्ति सर्वथा मिट जाएगी तो अहंता मिट जाएगी, आप सब समझते निरहंकार हो जाएगा, आप निरहंकार रहता है जाएगा। अहंता दोनों पर टिकी हुई है, द्वंद पर, निर्द्वंद ही महाभाव सुखमंदा, निर्द्वंद हो जाता है निर्द्वंद, मानो आशी संपत्ति और देवी संपत्ति दोनों से रहित हो जाता है, निर्द्वंद ही महाभाव सुखमंदा, सुपूर्व बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसमें बांधने वाली देवी संपत्ति आशी संपत्ति दोनों होती है, आशी संपत्ति साथ में रहने से बंधन होता है। इस बार देवी संपत्ति विमोक्ष आया, निबंध आया आश्रीमता, आश्री शांति साथ होने से बंधन होता है। आश्री संपत्ति बिल्कुल मिट जाए, बिल्कुल अपना आश्री संपत्ति धीरे धीरे किंचित बात हुई तो अंत नहीं, अंत छूट जाती है। आ एक बात बताई कि आपकी आश्री संपत्ति सर्वथा छूट जाती है, क्योंकि आपने में देवी संबद्ध व्यवसाय देवी संपत्ति है, आप में वह मोक्ष के लिए है, उसमें अहंकार नहीं रहता। आज संपत्ति मिलने से अहंकार होता है, द्वंद द्वंद होने से, आश्रित देवी संपत्ति द्वंद होने से अहंकार होता है, निर्द्वंद ही माँ बहु सुख मंदात, बंद से सुख गुरु देते हैं। इस वास्ते आश्र संपत्ति का निषेध सदा हरदम करना चाहिए, अपने आश्री का खुशहर नहीं रहना चाहिए, क्यों निबंध है आश्री मता, आश्री प्रकृति बाधने की वासी है, देवी संपत्ति विमोक्ष आय। यद्यपि गुण अवगुण दोनों एक जाति की है, गुण अवगुण दोनों दो जाति नहीं है, जाति एक ही है, एक होने पर भी गुण है वो बांधने वाला नहीं है, अवगुण है वो बांधने वाला है। इस वजह आश्वसंतरित बंधन कारण होती है, देवी संपत्ति बंधन का कारण नहीं बनती। इस वास्ते देवी संपत्ति रहनी चाहिए हरदम, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ये दम्भ पाखंड ये दो दो चीजें रहती है, निर्द्वंद हो जाए मुक्त हो जाएंगे। ऐसा ब्रह्म स्थिति बार था जहां निर्ममो निरहंकार हुआ ये ब्रह्म स्थिति हुई। अंधा नहीं थी वहां ऐसे ब्रह्म स्थिति बार दो नहीं रहा अमन नहीं रहेगा अंधा मिट जाएगी अंधा मिटने से मुक्त हो जाएगा। निर्ममो निरहंकार से शांति वाली स्थिति अशांति होती है जड़ के संबंध से कर्मयोग के द्वारा जड़ का संबंध विच्छेद होता है ज्ञान के द्वारा चेतन के साथ एकता होती है और भक्ति के द्वारा चेतन से अभिन्नता होती है। जड़ता का त्याग चेतन की प्राप्ति और सुसर का भिन्नता पूर्णता हो जाती इस वजह से कर्म योग से शांति की प्राप्ति होती है। त्याग शांति निरंतरम त्याग के बाद शांति हो जाती है। अशांति का कारण है आशुसंपत्ति आशुसंपत्ति से अशांति होती है आशुसंपत्ति में अशांति होती ही नहीं। तो आज भी संपत्ति न रहना ये बड़ी बढ़िया बात है बढ़िया ऊंची बात है अच्छी बात है। काम क्रोध लोभ मोह आदि करते ही रहते रहते ही नहीं आज ये आज संपत्ति है। देवी संपत्ति विमोक्ष आयो निबंधाय आसुरी बता दोनों मिलती है देवी इसका अहंता पैदा होती है आशु नहीं रहने से अहंकार मिट जाता है ऐसा ब्रह्म स्थिति। इस वास्ते आशु संपत्ति का त्याग करना चाहिए आशु संपत्ति का मोह होता है इसे जबरदस्ती मोह होता है होश नहीं होने आया आज संपत्ति वाले को होश नहीं होता देवी संपत्ति वाले इतनी बेहोश नहीं होती। इस बात से देवी संपत्ति विमोक्ष आयो इस बात से अपने जीवन में आज संपत्ति नहीं रहनी चाहिए। एनाम प्राप्य विमोहति एनाम प्राप्य ब्राह्म स्थिति को प्राप्त होने पर मोह नहीं था। फिर अंत नहीं रही निर्मो ने अहंता न रहे पर अहंकार का सूक्ष्म रूप था वो मुक्ति में मद नहीं होता वो मतभेद में कारण होता है। द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत शुद्धा द्वैत ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत में भेद होता है उसमें सूक्ष्म अहंकार होता है वो भक्ति में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता इस वास्ते वहां पर मतभेद नहीं होता। एक बार बात में मतभेद जब तक रहता है तब तक बंधन रहता है परंतु बंधन का मन का कारण नहीं होता सुख नहीं की तरह ही होता है वो मुक्ति बात नहीं होता है मतभेद करने में कारण होता है द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद ये सिद्धांत रहते हैं ये भेद रहता है अब वो अंत मिटने के बाद ये भेद मिट जाता है ऐसा ब्रह्म स्थिति बात। अश्वास देवी संबत विमोक्षाय निबंधाय श्रीमता विश्वास से अपने को देवी संपत्ति में रखो। देवी संपत्ति का फिर देवी संपत्ति का अभाव हो जाता है। आशु संपत्ति नहीं रहनी चाहिए। हर समय में याद रखें आशु संपत्ति में बंधन दृढ़ होता है। क्यों उसे साथ में आशु अगुण अगुण रहते साथ में आशु संपत्ति है उसे बंधन दृढ़ होता है। उसे रहित हो जाए फिर संपत्ति देवी संपत्ति रहती है वो फिर आप साफ दूर हो जाए। देखिए आशु संपत्ति जबरदस्ती मानती है देवी संपत्ति आपके कारण आप मान चाहो तो मानते नहीं वो सुत मान है दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य सुते रहते इसका अभिमान नहीं था। जब तक देहास सुमति रहेगी तब तक अभिमान रहेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण